الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون دا سورة انفال دوئم ایسا کی قوانین بیانی دو چباوی کی دعا ذکر شو یا ایو الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فثبتوا دا والقانون چیالیس او دا دویم ذکر شو چپن کے اللذین آتا منهم ثم ينقضون دریم با ذکر کی واعدو لهم مستطعتم پورا ساٹھ نمبر آیات کی دا یو آیات تعدید پار راولو جکم خلقو بدر کې نو شریک شوی کافران ناغیر لوی کولا جمونگا با تذیب ادلا اخلو او سنگی بدر کی دی مسلمانانو تمونگا مشران قتل کری دی ممو دعوسی دی مشران قتلو لڑی رو دا ارمانو او دا تیاری ہے کول نو اللہ تسلید پارا آیات رولی گو چو لا یحسبن الذین کفروا سبقوا گمان دی نکی دا کافران چیدی با کامیاب شی سبقو مانا چیدی با کامیاب شی دی با غالب شی ادیبا دا مسلمانان نا بدل واخلی دا گمان دی نا کئی خواب انہم لا یعجدون مانا دی بسنگا کامیابی ذکر اللہ خپل طرف نویلی چی زدو مومنانو مرگرے ما زیم عدد کو ما ندیبا دا اللہ دا عذاب نخلاص چی ایو دا اللہ دا قدرت نخلاص گمان دی نکی او کسان چی کافران دی سبقو چی دی با کامیاب شی او دی با مخک شی او دی با غالب شی انہم لا یعجزون یقنان دی نشی خلاص دی دا اللہ دا عذابنا دی دا نشی خلاص ہو لی د دې کامیابی دا چې خدای کمزوري کی نا کمزوري کی انهم لا یعجزون خدا دریم قانون بیانې مؤمنانو ته چې مؤمنانو تاسو غفلت کې ژوند تیروي ډېر به پروايي کوئ او تاسو دشمن شپارز په دې چکر کې پروت ته چمون بازی مسلمانان د پاره څنګه زور تیارو قوت به پیدا کوم چې دی ختم کو هغه لګیا د شپږ ورځ په دغه کې چې داسې اسو اصلي پیدا کړي نه نوې نوې ایجادات کی ټیکنالوژي او دا بمونه او دا ټینګونه او دا توپی او دا سدونه نوی نوی وصلی پیدا کی او تیاری ها او تاسو سراغا سے غدلین دے والا ٹوپک دے تاو ترقیو نکڑا کنا خا اغلین دے والا ٹوپک نپدی خو نکی گی چی دشمن دمرا زور کی او دمرا تیاری کلی او دمرا زانی مضبوط کلی او تاسر سشیئے نہیں اللہ حکم کی دے دے کہ مومنانو تا چو عدو لهم تیاریو کے دیتا مستطعتم سمرجستاو طاقت کی گی مال پدیو لگوئے پل اہل و عیال پدیبانی مصروف کے ٹریننگونا والاور کے من قوت زور پیدا کے من قوت اغا وقت سرا نبی علیہ السلام ویلو دریز لجی علا القوتو هو الرمیو القوتو هو الرمیو آ قوت دا دی چی وشتن کی شے دمرا ٹریننگو کے جستا سنا ستن خطا کی دا سی وشتن کی شے القوتو الرمیو خان پا او اخ که پلین دو پا غشو بانده ویشتلو کنا دلتا مراد تینا عام دی من قوتن نخا جکم نوی نوی وصلی داغی چلو طریقہ و داغی پورا مہارت دا زن کے پیدا کے ومن ربات الخیلی او اسنو ساتیں تا دا جنگ سامانو پا آغا وقت کی ٹول جنگونو پا سنو باندکی دو ربات الخیل ربات الخیل سمانا اغا سنا چگا تیارو لاری ساتلیو لاری پدی نیت باندھا چی پدی باندھ با جہاد کو دا اللہ پلار کی ادیو جنا حدیثو کی ډیر فضیلت راغلو او نبی علیہ السلام ویلو چې خلق اسونه ساتلی خو یو اس دې چې هغه مالک د پاره اجر او ثواب دې او یو استه چې هغه مالک د پاره عذاب او بال لې نو کوم چې اجر او ثواب دې نو آدار چې په دې نیت یې غوښتي چې د جهاد کوم جهاد نه یې خو یې چې ګوره پتن نه یې کچره جهاد شروع شي نو بس ما اس اغستر د دې لپاره نګور ارکل جهاد یا شروع شو یا نشو لیکن دغه اس اغه هر سو اغه بدنې کې پتل کې چول شي کده څه خوراک کړې ده کده وبس کلی دي کده آ پلا خشل کړې دي هر څه کړ او ټول بپ دې انسان په عمل نامه کې لیکل شي دلبا اجر و ثواب ورکول شي کدو په یو ځای کې داسې وګت تړلې ده کله خلق ساروي او تړي کنه لوی نالای او تواچی دې ځای نه تر پاتلې پورې کنه پس هغه په میدان کې بیا منډي وې ګرځي را ګرځي نو یو چې په دغه میدان کې څومره قدمونه کې خوځو او څوک مارل نه شي نو ټول به د په تلکه او عمل نامه کې چول شي ځکه عمل په نیت او نیت د داو چې دامه د جهاد لپاره وساتل او اس چې دې لپاره ساتلی چې فخر کې پکې لوی پکيو نمازګر چکر پی لګيو دا ناغا عذاب دے دا پار ناغی کے ثواب معاب نشتا دے آقا دنیا نمائش دے جدہ دے کئی گا نا انگریزانم سونہ ساتھی کا نا زکاگی پا قرآن سوچ کردے دے پورا ظالمانو ازانت خبر کردے دے چلاویلی چدہ جہاد سامان دا آسونہ دے اگر کاغا واغا وقت کیو خنا دی وقت کم پکاری کن او زیاد استعمال پا جنگ کی دا اس کو شوی دے جبریل اللہ السلام اموی چکل راتو دا آسمان نا نپاس پا باندے سورو گو رہے جنگ کی دا استعمال شوی دی اسو نا نا اس پی ڈیر استعمال شوی دی خواه بدل اللہ شان ومن ربات الخیل و پالل اوسات اللہ سنو اے مومنانو دا اوسات تیارے اوکے ترہبو نبی عدو اللہ وعدوکم سوال پیدا شو چی جنگ نہیں نو دی کسا پیدا دا دا حالم دا جنگ دا پارا سات نو کل پا کلو نو باندی جنگ او جہاد رانشی نو دے سنو دے سامان نو سو پیدا شو اللہوی ترہبو نبی عدو واللہ دشمن با پیارکی پاگا با روپ روتی چی مسلمان دیر مضبوط تے چو یاروے پدی سنا دشمنان دا اللہ ګور د الله دشمنان او تمخ کې وي ښا چې مؤمنان داو نه وي چیرې پتن لګي چې د الله دشمنان دې کنا سي په مون خراب وي ملوینا اول دشمنان خو زما دي ځکه زما د دین خلاف کوي زما د حکم نافرمانی کوي او زما خلاف ورزي کوي او سرکشي کوي نو اول خو زما دشمنان دي تاو سر دشمنی خود دی ذاتی نه ده زما په وجبان ده چونکه تاسو مؤمنان یې زما بندیان یې په ما ایمان راوړل دي او هغه زما دشمنان دي نو تاسو هم دشمنان شو دا زما په سر باندې تاسو هغه سره دشمنی کوي کنه ښا الله دې مواری ټوله په ځان واغسته ښا عدو اللہ وعدو وکم او جستاسو ام دشمنان دیم دا پیویا روی ترہبو نبی اکا دی وقتی مثال دیر خکارا دے چکم ملک سرا ایٹم بمشتے نا نور تیاری کی کنخا اگا سرا دا سے دیر تین پنج نه کوي کنه یریږي ته نه چې کوم ملکونو سره نست ناري نړو څوک یریږي نه دا مطلب ښا ناغه زمانه کې ځان د جهاد سامان او دی وخت کې ځان ده نو دا مسلمان ملک لپکار دي چې هغه د هر زمانه پورا پورا وصله ځان سره ساتي چې دې اس کمه پکې نه ای ځان سره ساتي تدید پاروم چې دشمن سره په مقابله کوي تدید پاروم چې دفاع کوي چې هغه وز داسې یو شی جوړ کړي چې هغه د برینا وشتل کوي او خلق سره دا غي توړ نه نو بیا ګرانه شو دا غي لپاره دا توړ پیدا کول دا هم وصله ده دا هم تیارې د جهاد دی مسلمان لوی دا ضروری دی کنه ها امر کړی دی واعدو لهم واخرین من دونهم نور قوم ندی بغیر د دینه الله وی او خدای سو پیجن چې دا عرب دي مشرکان دي استاد دشمنان دي اهل کتاب دي استاد دشمنان دي خو نور دي من دونهم د دین علاوه هغه څوک دي الله وی لا تعلمونهم تاسو نه پیجنای الله یعلمهم الله پیجنی پیغمبرم پکې ده لا تعلمونهم کې ها چاغه ته یې تم نه پیژنې دا سوق دي نو ګوره قران کې کله کله دا سه آیت راشي چې بس دا غي وضاحت نه کیږي بس دا غي معنا او مطلب نشي کېږي ځکه معنا او مطلب خو به الو کجر پیغمبر بیان کړی وي صحیح حدیث کې راغلی وي بیا با خبر واضح ها او چې حدیث کې نذیر راغلی نور چا صحابه نذی ویلی نور نو بس هغه خبر دغه څه په مجمله پاتې شو نو یو داګه نه دا یاد ته ها چې دا خرین نمرات سوک دی الله تعالی علم دی بس هغه ته معلوم دی او که مفسرین او اسی نو مغستی تعریف کړی چې مراته نه منافقان دي مدینه کې ګرځیدو ارستو براش سورۃ توبه کې هم او بیا هم الله وی ذا تعلمون هم تاسو نه پیژنې څنګه نه پیژنې دا سه خو پیژنې چې نمونه درځي خاندان ته معلوم دي مور او پلار او رونا او خوین درس ته معلوم دي تازو خلق دے کنا خو پا دی این پی جنے چی دی منافقان دی دا علم تاسو تنشتا زگا منافقت خود زرشے دے کنا ناغی بظاہر کتاو سرا دوا سلام و خندہ و خوشحالی و گب شپ و ناستا و لارا کئی او غم خادی ادا کئی انور زرکی منافقت تے نا اللہ تاسو زکا نپی جنے تاسو بدا گمان کوئی چی دا خود مغمر کری دی خانو چا دا مانا کړی دا نو دے اسی او پل سوچ کړی دے اچاویلی چمرات تینا فارس او روم دی روم او فارس تیغیس ربی عروستو دا حضرت عمر پا وقت کی جنگو نوشو کنا او اگی ختم کړو اگی فتح کړو نمونگوائی بس دا احتمال شتره چه دغت مرادی خدوره چه وضاحت نشتا کنخا آخرین من دونیم انور خلق ده بغیر دا دینا لا تعلمونم تاسو این پیجنیم اللہ یعلمم اللہ پیجنی اس حکم خوشو چه مومنان تعلاوی چه تیاریو که خوا تیارې وکه خپل دور او زمانی مناسب وصلې پیدا کړي چر سمري خو پورا ناغي وي چې په دې هډې را خرچ راځي چې د دې او میزایل سمه قیمت ته دا وسو پورا الله رب العزت ورپسې وي ګورا تاسو سره مال شته کنه نو چا سي بي ځای لګوي په دې کې و لګوي دا خو سوال باندې نه کی سوال په بوجران نه ګرځي دې د بارو چاندې نه کوي چې جهاد کې نو چاندې و نه کوي نه دې کې بل خپل عجیب خرچ کوي الله او پاکي برکت اچي بس ګورو وما تنفقوا من شيء اغا چې خرج کوي تاسو سمال په سبيل الله اذا الله پلار کې يوفى اليكم پر بدر کول شي تاسو ته وزنه داوي وانتم لا تظلمون او تاسو سره بچره نقصان نشي کې داغه پاجر او ثواب کې ها اغه قرآن مثالونه ذکر کړی سورہ بقرہ کې او ځای په ځای چې مثال د هغه صدقې او نفقې چې مؤمنان یې خرج کوي د الله په لار کې یعنی جهاد کې کوم دی چې راشي فی سبیل الله نمرات تر جهادی الله ویلو دا غي مثال دی او دانی دی چې زمکه کې دی وغوردوله دا غي نتیغو شو دا غي نبوټیو شو او دا غي نووتی لیو شو او وگی پار وگی کیسل دانی وی نو دا یوی دانی نا او سوا جوڑ شو او یویلو چې والله یو ضعیف لمن یشاو او سوا پور ندا اللہ نورم دیری چکل او ګوري د بندې اخلاص تا د دې جهاد په حق کې ویلو ښا چې استاد یوی روپې نه الله وسو جوړي بلکې دینوم دچن یو فایلیکم تاسو به دې ایوت در کولی شي کنه ها وانتم لا تظلمون سلورما قاعده ذکر کوي ادي سره ګوره سمره ښکار مناسبت ته لکه مسلمانانو تیار یو کو ځان سټ کو وسلې پیدا کړی او سمره چې په دنیا کې وی دا هغه وخت سره هغه پیدا کړی ټم بم یم جوړ کو چې دشمن خبر شو نو انفارمیشن یې وکړو چې موږ روغ کو مسلمانانو سره ګوردا دا غیری مطلب شي کنه ها روپې پریوت کنه ها نو وسوې موږ روغ کو مسلمانانو سره وتا مخکې نه کوله خو خپل چاړه دی په بو کې ولې دنو زګر روغ کې ملاوی چکی نو کې وسره زمون خو مطلب جنگ نه دی مسلمان خو جنگ نه کوي مسلمان خو دنیا کې ضرور ولای او د هم درد او د خیر خواه کار کوي دشمنی نه کوي دوستی جوړي خدا خو دې ظالمانو زیاته کاو ظلم کاو اسما قسم نا لذی ته حکم کو چیروس غاخرن درشی نو داروی امبورشی چود نور سن کی ادی په دی باندې ندی کنا نو بس وسلی را واخله توري راواله مسلمانانو زکه توري راغستره او چکهله دشمن وای چې زرو غکم ته و سره خامخا کې ته وای چې الحمدلله چرو غو مونکو شکر چې استاد غاړي استاد خلی نه خبره وته ها دغه سره تعلق دی وین جنحو للسلم کدا کافران تیاریږي صلح ته د خپل طرف نه تاسو ته دعوت درکې چې موږ روغه کو صلح کو فجنح لها تم ور سره تیار شې ها دور ده یزدی په خلو اعتماد نه کوي کافر بس روغه یا کافر بس دا خو هغه یاري نه کوي کنه نل یو توکل علی الله پله اعتماد کوا کار سکین ته وای چې موږ اعتماد پاللا دي دې سره روغه کو صلح کو چې کوم اصول لپاره و چلیګو ولیکن زمونږ په دې اعتماد نشته چې روغ او شون اوس به مونږه وصل کیدو نه اخو زمونږه جامه ده اخو د مسلمان کالې ده انه هو السميع العليم بشک الله دې اوریدون کې دار چا د خبرې اولاد پویا دار چا په حال باندې دا سلورما قاعده واخا د دوی مې اساس سورته انفال کې ها ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا گمان دین کیه کافران چې دیو کامیاب شي دیو غالب شي انهم لا يعجزون دی دا اللہ دا عذاب نازان نشخلا سولے وَعِدُّو لَهُمْ مَسْتَتُعَتُمْ تَيَارِهُ كَي دِیتَا سُمْرَجِسْتَاو طاقت کی من قوتن زور پیدا کے وَمِن رِبَاتِ الْخَيْلِ او ساتل لأسنو پالل لأسنو چدا دا جہاد سامان دے پار وقت کی تذیه فیضا بسی چه تیاره کوئے اجنگ لانشتا ترحبو نبی عدو واللہ چه روب غرزوئے او یروئے پدی سرا دشمن داللہ وعدو وکم چستاسون دشمنان دی وآخرین من دونیم انور قوم ندی بغیر دینا اغیبو پیم یروئے کنخا اگر سوک دی لا تعلمونم اللہ ایتاسو این پیجنے اللہ یعلمم اللہ پیجنی وما تنفقو من شین اگر چی خرج کویتا استمال فی سبیل اللہ اذا اللہ پلار کے چی جہاد دے یوپ پیلیکم پورا بدر کلی چی تاستا بدلی داغی وانتم لا تظلمون او تاسو سره به زره ظلم او نقصان نشي کېږي. وین جنحو للسلم کدا کافران راضی او تیاریږي صلح ته فجنح لها نو تاسو سره هم تیار شه وتوکل علی الله خو لیکن توکل به په الله کې انه هو السميع العليم ځکه الله غزاد ته چې دار چا په خبره پويږي دار چا په حال پويږي او زړونه هم خبر دي درازونه هم خبر دي هغه ته پدای چې دارو حدیث له وکړه نو ځکه اعتماد به په الله کې ښه